Raz. I? Tak. Znów robimy wjazd, nie ma z nami żadnych gwiazd. Czyli sami swoi, czyli moi, wiecie, że ja kocham was. Jak rodzina, ten sam skład na sylwestrach, urodzinach i na grillach, wspólnych chwilach. Przyjaźń, koleżeństwo i braterstwo krwi. Bezpieczeństwo obcym, zamykamy drzwi. To szaleństwo musi zakryć dni. Dni szaro, śpijąc, jedząc, pijąc, tańcząc, pijąc, paląc. Takie impry sobie chwalą. Halo? Nikt nie odpowiada, balon pęk od promili, mili. Ruszyła się sala, sej hala. Przybyło nam lat, ale nadal jest ta wiara i ta para i ten klimat. Choć krzyżu się nie zgina i w kolanie boli gira. Dzień świra nastał, good jak u wampira. Jest 12, masta, pasta, łapy w górę, no i klaskam. Choć dawno zapomniałem już o naszych 18. Wiem, że zostań jest nas garstka w jakimś domu starców. I tak zapuścimy nasze bity na bujańcu. Przypomnimy wszystkim w tańcu, wiesz co za srańcu. Wiesz co? Nasze pokolenie nadal bawi przy tych bitach. Ta muzyka, nasza młodość. Każdy w tym rozkwitał i poznawał kogoś. Masz to przed oczami. Obrazy przeszłości przywołane razem z tymi kawałkami. Nasze pokolenie nadal bawi przy tych bitach. Ta muzyka, nasza młodość. Każdy w tym rozkwitał i poznawał kogoś. Masz to przed oczami. Obrazy przeszłości przywołane razem z tymi kawałkami. Nasi starsi mają Queena i Presleya, my Snoopa i Dreya. Tupac nadal się nie przejadł. Jest nadzieja, że będzie trwać ten balet. Będziemy grać to stale. Będziemy dbać o każdy talent, widać rap zapalił flarę. Czeka dziś na pomoc, w radio i telewizji bywa stromo. Jak wiadomo, nie pomaga nawet ostre promo. Prawdziwych małe grono, niewykształcona lub zławy. Wasz świadomość młodych, rzucają sobie sami kłody. Nie zbudują niczego, jak nie będzie tutaj zgody. Mniej mody, więcej serca, kto kocha to rozkręca. Wynoka, jeśli nie umiesz dawać siebie jako jeńca. Ja w każdej miłości w tej musisz się poświęcać. Po co tyle zarzutów, ja mam, więc ja jadę bez skrótów. Jakaś zwykła baja, zwykłych fiutów mnie nastraja, mówię lutuj. Znów bojowo, nie otworzą mi tych drzwi, to wyłamie te drzwi nogą. Logo rapu wśród młodych Polaków, a ty DJ weź to zapuść. Bo to nie umrze póki my żyjemy, łachu. Nasze pokolenie nadal bawi przy tych bitach. Ta muzyka, nasza młodość. Każdy w tym rozkwitał i poznawał kogoś. Masz to przed oczami. Obrazy przeszłości przywołane razem z tymi kawałkami. Nasze pokolenie nadal bawi przy tych bitach. Ta muzyka, nasza młodość. Każdy w tym rozkwitał i poznawał kogoś. Masz to przed oczami. Obrazy przeszłości przywołane razem z tymi kawałkami. Classics.